robiło bitów, a teksty się pisało z tyłu zeszytów. Nikt tu jeszcze nie kombinował, jak to dotrzeć do szczytu, a największym problemem w życiu był kolejny tytuł. Mieliśmy moc, wiele się wtedy brało na wynos, żyliśmy spełnieniem tego, co kiedyś nam się przyśniło. Był jeden Mike, jeden coin, wiele dni, jeden ziom. Ziom zajebał Majka, zjebał kombi, w chuj poszedł stąd i chuj z rapem. Choć teraz każdy ponoć ma patent, zamiast bawić się słowami, bardziej bawi się watem. Chuj z klimatem, chuj z historią, chuj ze wszystkim. A ponoć nie chodziło tu o flesze i błyski. Za każdym razem, gdy ty spuszczasz swą głowę w dół, ja czuję za plecami ten tłum. Za każdym razem, gdy ty mówisz, że nie chcesz nie